دوی چې دی یلقن للخبیسین دی لایق جدا چا د پاره د خبیس خلګو د پاره دی ور دغه خلګو د پاره کله ایس په خبر پوس یعنی د قانون د نگاهڅخه خبیس شد د خبیس سری چی شد وارد اگر چې گای گای خلاف القانون کار خو ام کی جو قول عاده خو عادتا د قانون مطابق دا غد چې د خبیس شی زی میلان چاته خبیس سری دی د جیم د غس خریلی او تراشلی د غس نه جس زنا کار سری خوش لک خپل زاچ ده هغه د غس شو کی او شو کنه په یچ نه یبن دام د غره کم د غس سترګینی امس وچ ارزه الله سر کی د جی چم سترګینی امس وچ ارزه چ الله سر کی کدا اس مضمون پوس وس یعنی طبیعتا دغه دوه تر لورته کی تر لجور دي الخبيثات خبيس شيزي نجس و گنده شيزي دا لایق دي دا حق دار دي الخبيثين خبيس نار نه ولر والخبيثون دا غره کم خبيث خلق خبيس نار نه شي دا هم لایق دي یلیقون للخبیثات دیم لیاقت لري چاله را خبیث شوز لره د خبیث سلیم خبیث خوشی چې ارڅونه د مثال په تور د یهود و د نصارا و لباس ته نږدې چې سړی خبیث د دې سره محبت دی و دې چې اوا کیږي طبیعت د دې سره ور وځي که یو شذ د اسلام پر لباس برابر و د یغه په باره کې د غواړي چې ځان خلاص بره خر سره ایده خبره که دایس که یری وس اغه عفیفات شدی اغه مستوری شدی چې دی لید دې د پاره چې ځان خلاص کی معیوب یی که برای خرا سرایی ده وسورت وچ بابا خدا پر اغه سنت لباس برابر ده خدا جی عورت پټ دی دا چې در اصل پاک شزه ده نو دا بل څه کوي چې فقط اغه عورت غلی زاین او خلق نه دی لیدلی نو لري ارزه خلق یی دی دا تک یس خو علاوه نو دی سره ور دی دی سره جوړ دی په طبیعت کې والخبیثون خبیس گنده خبیس نارینه دا لایق دي چال رجل خبيثات خبيس فرزلره معنا په طبيعت کې دي سره جوړ دي داخه دا دو طرفه قانون رو ته بیان کی چې خبيس او خبيس سړي ته شو کېده او خبيس سړي د خبيسې شي شو کېدي پاکانو ته راځي و طيبات پاکانی شي طيبات جمع د طيبه ده پاک لمنه شزه عفيفه شزه چې مردار نه دا چې بیا دي دوی بیا لیاقت لري چا لره لل طیبین فاکانو نارینه ولره پاکه ښځه چې ده د پاک سړي شل کېده د یغې هم دغه ته اوا کړي چې هغه سړی پاکي چې معنا شل ځای لاسنی اربره وایي دا وایي زما ناروا لار نه ده خوښه نو چې ناروا لار نه خوښه هغه سړی بره خوښ دی چې هغه هم د ناروا نه شي وکړي نو طیبات ښځې چې دي د لایق دي لل طیبین پاکانو نارینه ولره و طیبون او دا غره کم پاکان خلق چی بیادی چه سره پخپل ذهن که پاکی مرداری نی خوشه دا چی بیادی حق دار دی لایق دی لیل طیبات پاکان و شوزلر دلتی بیادو تر پا قانون بیان که طیبات و پاک لمونی شزی دا چا دا پار حق دار دی دا پاک لمون و ناری نو دا پار پاک لمونی ناری نا چه دی پاک ناری نا حق دار و لایق دی دا چا سر دا پاک لمونی شزی سر دا غط عمومی قانون پشه شاو پسی علا فرمای اولایک نو دغه خلق چې دا پاکان دا نو مبرؤونه دی ډیر مبرا او پاک دی مما دغه خبرو څخه یقولونه چې دغه منافق او دغه ملګری وایي د دې سره ډیر پاک چې دی به دا شی پستړي چې دی پاک شزی او پاک سړی دا چې کوم شی پستړي دغه څه دی مبرا دی ولې خو دا نر د پاکی د وجه د هغه پاک شزی حقدار دی هغه د پاکی د وجه د پاک سړی حقدار دی تر لور غلی دی نو دې څنګه نه ولا د مرداري مرداري خبرې پستړي الله یې برائت علی بیان کوي ولای کنو دغه خلک په دې کې نو څوک راغله په دې کې نو دغه بی بی عائشه سې دی خراله کنه را د رسول الله صلی الله علیه و سلم اهل بیت مبارکان په شکراله کنارل هغه صفان ابن معتل خو هغه پاک سره په شکراله کنارل هغه دغه خبرو څخه پاک دي د دوی چې په تیری هغه صحابي څخه د خبره تړلی او چاته شهر روان په قافله کې هغه په کې داخل سولای کده دا پاکان خلق په پا پاکان کې څوک رالی بي بي عائشه صدیقه په شکراله او هغه صفان ابن معتل په شکراله دا مبره اون دي مې دغه خبرو څخه قولون چې دی وایي فمزمن به پیدا لیست لهم دوی لر مغفرتون بخشنه ده ده گونه هو ده زنوب دوی چه کم زنوب زنی سیویه علاوه اینو دوی تا ده ده غزیروونی پا خاطر مغفرت مغفرده که نوری غلطی کری آغای معاف و رزقون کریم و رزقون رزق دی کریمون عزتمن رزق عزتمن رزق ستوائی عزتمن رزق ده جنت رزق دی

اوس که چا چې شی وکړي زنا وکړنه بر سنگ ساری رچ مړي دا قوانینو سره سره چې دا به تاګر سره ممکن نه و تا څنګه پیدا کړمروندار اغلس سره او دا چې اجنبی نر یو د مثال په تور در د ژوب دی بل د لاور دی په یو کوټه کې چول یغه درې میاشتې څلور میاشتې دلته درس وای بره بیا ځي دا چې اتلس واره زناو کې د یوې چلاخې اکنل بیده و دې خو تا کله سره جلا کړه دنو پشه ته دې غوښ دلته ایښ دي پشه ته دې ورسره اوسېلي چې را جبه ول دې خوړلي دي نو خو خوري نو ته خپلې غوښې لولي وزړو یا یې په یو غاب کې لوړي کښېږده باره کپ شور غورځېدل یو برای نو خاوند وي برای څتونه موزیره په هغه سرتاخت پرتې وې ته را واخسته نو صد الزرائع دغه وسره به چې د ما قبل سره دغه هغه سیاسه ځای وي اوس الله تعالی درته وایي چې نو د دې دپاره به ته پر دغه لار باندې ورځې هغه سزاوي هغه وخت تطبیق کیږي چې دغه قانون تطبیق سوي. صد الزرائع زرائع جمع د زریعې د زریعه سبب ته وایي ته د زنا د اسبابو صد وکه بندولې وکه هغه لارې ورته بندې که باره که زنا وسوله باره نو د زنا حد پر جاري که کیدای سي زما په خبره پوهېږي نو هغه خبره تسې زده کړه. اسلام د یوه یو حکم نوم نه دی، اسلام د بسته نظام نوم دی. بسته نظام چې تطبیق کړي باره نو د ګناهو د زناو مخ نیول کیږي، او که بسته نظام نه تطبیقوي ما لس کې پر بیله کړي درې درې میاشتې په یوه یو کوټه کې تر لکېري چې موږ تعلیم کوو دلته چې زنا وي ستا باره د قرآن هغه آیات راخیستی دي چې زه راجم کوم دلته یا زه چه شی جاري کوم سل درې جاري کوم. خلک تا ملامتي، عقل دي ام ملامتي، اسلام دي ام ملامتي. مال دا داغسې دي لکه پر چا چې ساده باډۍ خرڅې د موټر په بایې وکړي هغه دي باره ملامتي وایي څونه خاین انسان انجینر نهشته او چې شکه باډۍ د موټر په بایې راباندې خرڅه کړې ده. نو اسلام دغسې یو فرضي دي پر له مربوطې دي چې ګرده سي باره نو په جامعه کې قلع او قمع د چارې د فساد د دغه شیانو راځي. نو وسې را به ته ما قبل سره واقع او دغه سو ثابت سو چې معنا دا صدر زرائع دي دي سوای یا ایها الذین یاغ خلق امنو چې ایمان را وړی دي لا تدخلوا تسمه داخلیږي بیوتن و دسی کوروت غیر چې ما سوای بیوت کوم سش د کوروت څخه ستا د خونه څخه ما سوا د بل خونه ستا د کور څخه ما سوا د بل کور دی الله وایي دغه تمور د اخیر تر څه وخت حتی تر هغه وخت پورې تاسو اني سوچ تیسې اجازه وغواړي. استیناس چې دی هغه د یو شی بربند لیدلو ته ویل کیږي. د موسی علیه صلات و سلام په سفر کې د شعیب د کور د خاصه خرتی خپل کوروالات اني انست نار ولما اور وجدي ګوره هغه انسه هم په معنا سره د لیدلو دی. نو تاسو ان سوچ دی دا معنا چې تاسو د معلومات وکې معنا لکه تاسو چې معلوم سي چې سړی دغه دی فکر شي کې دی اجازه در لره در کې وسه معنا د اجازه ده. حتی تر هغه وخت مور د اخیږي تاسو ان سوچ تاسو اجازه وغواړي معنا معلومات ځان ته حاصل کې چې دا سړی ما پریږدي کې منه پریږدي وتسلمو او تر هغه وخت چې تاسو سلام وایست علی اهلها پر خویندانو د دغه کورو ناول ته چې شو وکړه سلام مقدم که دا اجازه وغواړه اجازه یې واجبه ده. سلام یې سنت دي تر ننه وتلو د مخه دوه شیان دلته الله ذکر کړه. حتی تر هغه وخته ته ستانی سوچ تیسې اجازه وغواړي دا واجب سو. تر هغه وخته چې اجازه ونه غواړي د چا په خونه به نه ننوځې نه به د چا په کور او تر هغه وخته چې ته سلام ورته ونه وایې مه ورځه مګر اوس سلام کې جنه وایې ګناهکاره کېږې نه اجازه که جنه وغوښتل دوژخ مستحق ولې ورلره ورځې دغه دی اوس زنا بره واقع کېږي. زنا خو هغه وخت واقع کېږي چې ته اجازه هم نه غواړې لکه دا اوس موږ روسي خصوصا بیا دغه بازاریان او شاعران خلک شي د مثال په توګه د اکا د زوی کړه ورځ د دروازه م نه ټکی سره په خونه ورننه ځنو کې شي ځکه چې شي کدا شه زله څو پوره نه نه ونه بیا نو دا اوس وخت لباسونه نو خپل خپل د جنات لاره ادا واره کړه. خدای دې بار چې له سره وجدل نو خبره به نه نه له وجدل بل سبا لا سورا چې بل زول ور ور جنا ور سره کی الله وارد وره بنجز ولا گوچ ته هیڅ څوک نه شته چا په کور دا غسنه نه وایي ته اول دروازه وټکه وچ ما پرېږدي کې مې نه پرېږدي کی اجازه تا ته درک ور شو چې ور لیدا به نو سلام وایي چې السلام علیکم په سلام کې جو وعده ورکړه چې ما د طرفه پرتې باندې سلامتی اده چې ما د طرفه تسته استاوان رسیږ نه د مال نه د عزت نه د ناموس دا دې به سوغات ورلره ورکړي هباله به قرار په عزت پر کور بچا باندې کښېنې نه به خلک ته بد یادي نه به بدې واقع کېږي. په دې باندې په صدل زرایع تسې پوس واس چې په دې کې د زنا مخه الله نیسي برای نو خود به سزا ته باره نه درېږي زنا ته به نه درېږي. نو تسې مور داخلېږي حتی تر هغه وخته تاسو ته انسوچ تسې اجازه غواړي وتسلم او تسې سلام وایست علی اهلها پر هغه خاوندانو باندې د دغه کورو فسې علی پاکو ذلکم ذلکم دغه مذکور چې دا اجازه غوښتل او سلام ویل دغه چې دی کوم وتستوایم د زالی اشاره وچاته اوس مراقری او مذکور ته مذکور دا دوه شیان سو استیناس معنی اجازه غوښتل او سلام ویل دغه چې دی وتستوایم علاوه خیرون دا ګټور دی لکم تشه په دې کې ستاسو ګټه لعل شایکم تذکرون پند واخلی گد خون بکشید علاوه ما خبر کرد که داشتی سنون پند واخلی برانو دقا خبر عملی که چه در ورور و خونی تو ورزی باید اجازه و غاره چه اجازه جده کند حقی اجازه در کور سوار بسی کنو نه کور یه مسلا مرتوائی وز خو گر سره در توام و ایداز ما در اما زوی دی در اما در زوی در مینی سره در یوازی ورزی پشیغ زیی چای را پا خیر کپلا نی شای را تراوڑا اگی را مات کسر تایچ مرده یه کتا مرمه یغیت مرده در غوان پا خلاس خلا پرمایش نور کی لکه دی چور لرور کی مرده پر دغس خطرناک وقتو ونیا که بیجازی ورزی لکه دی چور ننوزی برا چه سر لو چیز نای کدی برا دم لانا پاس رو کردی دیسی وسو دیسی وسو دارا کمی وس خلا خلق بل رکم جده مینوگانو سودا سرکی یو دا خپل میناو دا بل توشکار کی کابل نکر وشکار برا وقتی مایتی نوجده پتی تم ساتر زنکا وسو تا چې تاسو دا ورسره کوله چې دای پټی تم ساتر ځنی کو خدای معنی چې دواړه رسمي د وسانی است هغه به خپل معنی ساتس نه پټی ته به نه ځنی پټه کده پټه کړه چې پټه کده نه کړه پټه چې نه پټه دا شی نو سپښتنو کې راغلی دي نو خو دا ما هو دغه نه ګنده دي چې وسه اکثره وخت سړی پر نصر ولاکه اعتماد کوي چې د دې زمړي کده بل راوړي و چې خسرې علاج دي دا رقم دا قرآنی احکام دي نو دا علاوه خیر ګټور دی لکم تسلر لعل شایچکم تاس تذکرون تس پند واخ فسیالا فرمائی فإن لم تجدو کچیر تیس نکی پیدا فإن کچیر لم تجدو تیس پیدا نکی فیها بداغ کورو که احدن هیت سوک نارا جی وروکر دروازا جی وروکر کول چه اجازات درسم هیت سوک رغ دا اخوان نکی فلا تدخلوها بارون داغ مواج دی بنو رغ نکی ولا کبل چیس میانا نو تاری علاوی دا مکو فلا تدخلوها تیس مداخلی جها و داغ کورو تا حتا تر اغا وقت مداخلی جو یؤذن چه اجازه کول کیج لکم تیس لده چ اجازه ده کول کی نو خو هغه دی ظاهره تا دوه لري واره دروازه و ټکول نو خو دی رغ نس نو چې نس ته بار نه نوځي یا الله به هم درته وایم چې اجازه درته در نه کول سي پر هغه سر بیره مور نه نوځه استیزان خو نو دی سو واره دی په اسلام کې درې واره دی ال استیزان ثلاث فان اذن لك والا فرجع حدیث شریف د پیغمبر دا غدي چې درې واره ته اجازه و غواړي کته ته اجازه و سو خو نو سي دی ولر ورسه که رغ نه کدی دا خو فرجع زبل منا سلام پنځم شپږم وارم دروازه ته بارم ما جوړېره چې بار نورم سیاګانم د خو بوه بس در به یو غید شي خپل کور بر خويندان بدین خو به سواره ټکه د بل د کور د پاره اجازه غوښتل سواره سپ درې واره که په درې واره کې اجازه وس وسی کنو مور ځنو دا ترجمه در دغه حتا یوزن لكم پر تسواره فسالو و ان قیل کثیر و لكم تسلره یرجعو چې وګرځي قرار مېرمند ته کور د اخو د شغ درته وس بلې څوک نسته ولارس فرجعو الا وی وګرځي چې هو دغه ګرځي دل ساتي ازکا لکم ازکا ډیر پاک دی ډیر به تر دی لکم ستې د پاره بالا مو سره ورته و شچیر تلې دی شیش کې پلانې دی زبدل تکشینم زموږ کور خو د سیمل ما امراز دا غزنانی وای وای مشک دا ورته څوک دی بلاد وازه را پیوینه نو وزمانه وسو تو سپنجر یې سړی چې ته اوس لکې غوړې زمبړې کې شکر راځي نو خو خبره وکړه اخواز چې دروازه خلاص وځي څوک ته ځغل سکور ته نه وځي نو خو دلته خوشیږي ولر دی خو دې لاغم درته وکی نو دا جهالت چې په پښتنو کې دي ته دغه څه سره بد یو چې دی ولیدونه خبيست دی ولیدونه بیا عقل دی نو الله پاک دغه حکم مرتقي چې الله وکفین و ان قیل کچیر وویل سو د کور د طرفه لکوم تست چې ارجعو تست وګرځي فرجعو تست وګرځي بلس بلا مورځم خود د خپل کور د قاضي جواب درک چې بلس هو دغه ګرځیدل ازکار دی پاک دی لکوم تست والله بما تعملون عليم والله الا پاک بما فاقرو تعملون چې تست عمل کوي عليم خبردار دی علاوه کته دغه احکام نه عمل کوي په خود سره د خلکو په کورونا نوځي نو علاوه خزه عليم خبردار د دغه خبرو پښتنه او سوال به درڅ کوي کیش فسالا فرمای ليس عليكم جناح ليس نست عليكم برتاس جناح گنا ان په دې کار کې تدخلو چې تست داخل سي بیوتن و دسی کورو و خونو تا داخل سی غیر مسکونه کن چه اغا مسکونه نی دا اوسیه دو نی چوک نپکشی که اوسیه جی چه کڑای پکشی اروانی کوری پکشی که گوره دا سنگ سنگ کورو ای پرای اول پکمو چه ستا کور نی دا ارچا کور چه دی بی اجازه نسی بلا رو بطلای اغا هم چول اجازه تا وغواره بیا سلام ووایا که اجازه در که ورس و سیدی کنو و زب لارس که دایس په خبره پویږ ول کج څوک نه کی پیدا دروازه جو ټکول امبره ور زمور داخليږي تر هغه وخت چې اجازه در کول کیږي وسې د کورونا یاد په چوغه کې څوک نه وسیږي او تور لر ورځي ور نه وځي دا پروا نه لري کنه لري دا پروا نه لري لکه څنګه مثلا مسجد ته چا د سکونت ځای پی چا د سکونت ځای نه دي ګرځي عبادت ته راځي. دا اجازه نه غواړي چې دروازه ټکه یې برو، اجازه ده چې درسم کنه سم در ا کده یو مال متاع د سامان د ساتلو د پاره لکه د اوسه بازار مساجد چې خلک لا یوزي کی هغه دروازه په دې خاطر نه ده چې اجازه واخلي، هغه خو د حفاظت په خاطر چې خلاص یې کړ یو ټکه و چې خلاص یې کړ ورس اجازه نه غواړي چې اجازه ده کنه ده. اجازه ده ولی خدای جوړ ده دغه پاره دي. نو د سلام علیکم نست علیکم پر تیسی جناح گناه ان په دې کار کې تدخلو چې تیسی داخل سی بیوتن و دیسی کوروتا غیر مسکونتین چې هغه مسکونه نه د بودو باش نه غیر مسکونتین چې سکونت نه کول کیږي په هغه پدې کې غیر مسکونه چې دې مسکونه نه او فيها په دغه کورو کې متاع منفعت به لكم تسلره د متاع سه سامان نه دې مراد منفعت او ګټه مراده متاع ګټو پایده لكم تسلره نو مسته ته چورېز مو پایده نه ده پکشي خوش پکشي کې نه د مازه د پاره انتظار کوي لکه په مازه کې چې دي منفعت را لیکنه یا یو کاروان سرای دی باران په مخ راخستې ګرمي په مخ راخستې اوس کاروان سرایونه نهسته په خو باندې وو د مثال په تور د جې زید کندهار چې تلې نو خو یو ځای د شپې کې ناراضي پر پښو به سفرونو قافله به کله څوک رسېدي نو په دښتو کې اوس هم ګای ګای زړې زړې کلای ولاړې دا کاروان سرایونه چې دا اوس د کندهار پر لار ځي دغه مسیر چې دی چې وایي قیدا ده پخت سړک لار نه ده بل لار ده یو ځای راسي بس سړک کلای چې ورسې په دې کې بل خانی دي زیر خانی دي خونی دي څا پکشي کې دي د بوټو ځای پکشي کې دي د حتی د وشان او د پسو ده دغه دا کاروان ولاړ دی اجازه نه غوښته ولې قصاده پر منفعت پدې کې او جوړ ده دغه د پاره دي دلته خلک کور نه اوسي ایالداري نه ده پکشي کې دغه ځایونه یا مارکیټونه دي لکه په دا بازارو کې لوی لوی مارکیټونه دي جوړ دي نو په دې کې خو کډې نه اوسېږي ستا د پاره منفعت یې سودا پکې فلانی شی په کار دي نو مارکیټ اجازه نه غواړي پس دا ورنه وځه کدای زما په خبره پوهېدلی یاست څنګه کورونه یاد کړه چې په هغه کورونو کې سکونت د خلکو نه کول کېږي معنا ښځې ونر هلته چې کور یې هغه نه اوسېږي او ستا د پاره په کښې کې څه شي منفعت په کښې کې ستا نو ادې ته بې اذن ورننوتلی سي ګوره دا ځای هم در وښاوه چې دغه عام المنفعه ځایونه چې هغو ته بې اجازې ورځه لیس نسته پر تیس جناح گناه ان پا دیکی تد خلو چه ننوزی بیوتن و دیسی کورو تا دیسی عباتوی تا غیر مسکو دا چین چه اغا مسکونه نیی دا پارا دا چه دا اهلی بیتو دا خلگو فیها پا دیکی متاعون منفعت وی لکم تیسی لرا والله یعلم ما تبدون و ما تکتمون والله الله پاک یعلم و علم لري ما پر اغا طول خبرو تبدون چه تیسی اشکاره کوی و ما پر اغا طول خبرو تکتمون چه تیسی پتوی بلکه اشکاره کوي کې پټه یې علاوه زه چې په زړه خبر یم دغه دې ما د اجازې قوانین درته کښېښول اوس نو دا چې ته بره ځانګه ګیګی غوله دنګ اچیې دغسې کور باندې ننوځې چې ښځې په کښې کي والله ما داسې پام علاوه هغه ستا په باطن پټه خبره زه خبر یم چې ته خیانت کوې ګوره ستا ښکاره و پټ ګرده معلومې دي معنا دغه قانون به ته مراعتیې. خلاصه د خبرې یې ده چې د نن درس لومړنی آیات چې و هغه د قصې مربوط و چې هغه برأت بن عائشة و دغه صفوان بن معطل په کښې چې پکښې ښکاره شو چې هغه صحابي و چې دا پاکان خلک وه او د بي بي عائشة برأت څنګه ښکاره شو چې قانون یې کښېښوي چې خبیثه ښځه خبیث سړي ته ورکول کېږي او د دې التزام د پیغمبر په باره کې سوی دي نو کومه دي چې پیغمبر علیه الصلات وسلام کې پاکي ده په ښځه کې بیا څنګه خو بس راسي دا هم معلومداره پاکه ده هغه سړی هم پاک دی او بیا وروسته دا قانون کښېښوه چې هغه د سدو ذرائع د قسمه څخه دی معنا چې د زنا لاره ډب کوي زنا باره نه کېږي هغه د اذن غوښتلو د اجازې غوښتلو دي دا یې کښېښول چې د چا کور ته به بې اذن نور ننوځي خپله د زنا لار بنده شوه. الله عز وجل دې د عملي کولو توفیق لره راکړي او خصوصا دغه د اجازې غوښتلو دا باید په ښځو واورول شي دا قانون چې دوی دغسې کسان چې د هغه سره د ده نکاس یې کېږي د دوی و کورو ته ورداخل نه کړي بې اجازې و خپلو خونو ته خو یې مطلقا معنا کړي چې زما خونې ته مه راځه په خپله دا ورته وایي تر دې د مخه چې مېړه یې ورته وایي دا دې جواب ورلره ورکړي ولې خو زما او ستا نکاس رسېږي کېږي ته څوک یې چې سره په خونه نه نوځې بهله غږ نه کوې چې خاوند مې راځي لا ټوخي ته دغې راسې خونې ته چې دا دا غیرت پیدا کړي دا عاطفه ښځه دا غیرت پیدا کړي چې چا ته منع وکړي دغه ته دې نه مجبور کړي چې مېړه یې دا سړي سره په جنجال کې واقع سي ښځو ته دا غیرت ور وښیاست چې ته خو محره ښځه یې ته خو ډېره پاک لمنه ښځه یې ولې پلانی راځي تانی خوستا لیوار دی خوزا ما دی سترگی پوچی و نکا در سرگی کلاس مستاو داده مجلس تا کمی خواره وادی داده سر پخونه که یو زی ساسر بیده داده کمی خواره وادی دا ماما زی میدی نوسه جیش دا ماما زی دا جا زیاری کری کرا چی که بی او سلوی چی دا خوستا سر نکا را وادی پا اوتل کشفت سر مصر کوی په دغه شیانو باندې دا ښځې هم پوه کوي نارینه خو چې دی هغه خو موږ ورته هیڅ وسوینو چې هغه خو هغه شیان دي د ښځو سره لا کېدای شي که یو عقیده پاته وه عملي به کړي او که عملي کړي د زنا لاره نیول کېږي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.